Harry Farkatur z synem. Mówiłem stary osioł, ale nie bez przyczyny. Harry Farkatur pochodzi z biednej rodziny, która miała bodajże 9 dzieci i wszystkie przed Harrym zmarły w młodym wieku. Wierzenia miejscowe powiadały, że w takiej sytuacji należy nadać dziecku głupie imię i wtedy śmierć, gdy przyjdzie, spyta się, kto to. Powie się na przykład, to osioł. No i śmierć zacznie wybrzydzać, mówię, osła nie biorę. No i można się śmiać z tego, ale po tych wszystkich zgonach Harry Farkatur dożył jako jedyny ze swego rodzeństwa sędziwego wieku. Ojciec z synem, a teraz jeśli chodzi o słynne rodziny, Alice Coltrane. Nie na jazzowo, a właśnie w takich naszych osobliwych klimatach. Podróż czy wypad do Indii. Autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza to wielkie dokonania. Ale hymn to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. A ja tymczasem zaglądam do wagonu pocztowego, a tam Wincenty Sprężyna, który pisze w ten sposób: gnomy kaszubskie pozdrawiają z ostatniego bufora, bo znowu na gapę. Nie mogę się nauczyć tego nowego rozkładu jazdy. Tu niniejszym wszystkie ciepłe słowa i przysiady załączam. Najnowsza płyta Alice Coltrane i teraz Włosi, od których zaczynaliśmy, Ambrogio Sparania, a później Włosi z hinduskimi kolegami. Czyli w sumie to, co robiły Alice Coltrane i Ambrogio, oddzielnie tutaj styka się i tworzy wspólnie całość. Trilog Gurtu i Arke String Quartet. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Magnifica anima mea Dominum, magnifica anima mea Dominum. Quia respexit humanitate ancille sue, et genim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mi magna, qui potens est et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies. Timentibus eum, magnifica anima mea Dominum, magnifica anima mea Dominum, magnifica. Potentiam brachio suo dispersit superbos mente, cordis sui deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles esurientes, implevit bonis et divites, dimisit inanes, suscepit Israel, puerum sum recordatus misericordiam. misericordie sue, sicut locutus est ad patres nostros Abraham et semini eius in saecula. Magnifica anima mea Dominus, magnifica anima mea Dominus, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Magnifica anima mea Dominum, magnifica anima mea Dominum, magnifica anima mea Dominum, magnifica. gurtu. A my do Indii jeszcze powrócimy za sprawą nowej płyty Alice Coltrane. Teraz wszelako mamy zupełnie inną propozycję. Skoro już uderzyliśmy w indyjskie struny, to warto przypomnieć i Majida Bekasa. Nie pochodzi z Indii wprawdzie, ale gdy patrzymy na korzenie muzyki rockowej, to flirt z Indiami był bardzo owocny, jak również i wyprawy w góry Marrakeszu. Majid Bekas to artysta w skórzanej kurtce i w maciejówce, który gna do ludzi, bo jest kierowcą zawodowym, a w zasadzie był. Jeździł swoją ciężarówką wzdłuż i wszerz Afryki Północnej, a że lubił śpiewać, to przy okazji łączył przyjemne z pożytecznym, odwiedzał dożywających swoich dni wielkich mistrzów śpiewu. Był chyba ostatnim takim zbieraczem i w pamięci przechował niesamowite pieśni, które przetrwały do naszych czasów. A pieśni te nawiązują do tradycji gnała. Ta tradycja narodziła się na obrzeżach miast arabskich, jako że nie wszyscy czarni niewolnicy zostali wyeksportowani do Nowego Świata, a część z nich została, ale nie zyskała aprobaty arabskiej większości, w związku z tym ich bardzo ubogie osiedla zazwyczaj zajmowały mało przyjemne okolice gdzieś na obrzeżach wielkich miast i były to w zasadzie afrykańskie getta. Ta kultura troszkę czerpała z arabskich okoliczności, ale zachowała wiele ze swego czarnego rodowodu. Dla Arabów była pogańska i nie do przyjęcia. W związku z tym zachowała się w sposób prawie niezmieniony. Majid Bekas był jednym z ostatnich, który odwiedził mistrzów, a ci dali mu swe pieśni. Majid Bekas jednak nie gra ich w sposób tradycyjny, troszkę je uwspółcześnił i sądzę, że dzięki tym zabiegom zyskał wiele sympatii wśród międzynarodowych melomanów. A zatem nasze kroki teraz kierujemy do Rabatu. Thank you. Grający na arabskiej lutni muzykę, która odwołuje się do czarnych wierzeń. Być może kiedyś zagłębimy się w tę historię. Teraz jednak oddajemy ponownie głos Via Farka Touré. Spotkania gitarzystów na szczycie. Był już Dave Matthews, był ojciec Ali Farka Touré, a teraz dla porównania John Scofield. Let me read. Farkature ma godnego następcę, syna Via Farkature. Dzisiaj słuchaliśmy go w trzech odsłonach z różnymi kolegami gitarzystami i z każdym troszkę inaczej. Nie wiem, czy państwu przypadło do gustu w wagonie pocztowym. Jak na razie tłoku nie ma. Korzystając z tego, patrzę na zegar, 16 minut nam pozostało. W związku z tym jeszcze raz powrócimy do Indii. Nowa płyta Liz Coltrane. Warto się jej przesłuchać i kto wie, może nie będziemy jej tak daleko odkładać i powróci w osobowym za tydzień albo za dwa. Alice Coltrane, a później na zakończenie coś, co przypadło państwu do gustu z zeszłego tygodnia. Kolar Clement. Muzyka węgierska, dość dziwna i sądzę, że pasująca do tego, co dzisiaj uleciało w eter. To na dobry koniec, a ja tylko przypomnę, że nocną porą jadą państwo trójkowym osobowym, a kolejna taka podróż za tydzień o zwykłej porze. Derekán a vadász elindult, hogy megtalálja, mit keres. Hívta őt az öreg erdő, várta őt a rengeteg. Rég elhagyta az otthonát, istenét, testvéreit, maga mögött hagyott mindent, mert várta őt a rengeteg. Egy tölgy mögött az erdő szélén meglátta, mit keres. A szarvas karcsú teste örökre megbabonázta. A szarvas lassan ellépett, eltűnt a sötét fák között. A vadász követte őt, napokon s heteken át. Hangokat hallott a nyomában, azt súgták, kövesse őt. Ruháját s terhét levette, hogy a szarvas a kövé legyen. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Reggel egy tisztáson ébredt, fáradt volt, nem tudta, hol jár. Nem vezette őt már senki, a sorvost enyetenye, sírt kétségbe esette, mikor egy hang szólt felé, maradj itt, ide jöttél, súgták a fák, zúgta rengeteg. Megszánta a rengeteg, és a szarvas megjelent, hogy kivezesse őt vissza, ahonnan jött. Vadász anyomába indult, fáradt volt, alig tudott lépni, teste és lelke tele volt velem fog sebekkel. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Zúgta az erdő mélyen, mélyen belém, gyere. Punktualnie czwarta.